Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. У архівных выпусках чытальнай залі за 97 год Васіль Быкаў чытае апавяданні «Жоўты пясочак» і «Палітрук» «Каламіец», а таксама расказвае пра сваё бачанне вайны і перамогі. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністры замежных спраў краінаў Еўразвязу неўзабаве складуць чорны спіс беларускіх бізнэсоўцаў. Пра гэта заявіў славянскі міністр Карл Эр'явец, які 9 і 10 сакавіка браў удзел у нефармальным саміце Еўразвязу ў Капенгагене. Раней сёння кіраўнікі ўрадаў Расіі, Беларусі і Казахстану заявілі пра недапушчальнасць эканамічных санкцыяў супраць Беларусі. З асобнай заявай на гэтую ж тэму выступіў расійскі МЗС. З раніцы 11 сакавіка ў ленінскім судзе беларускай сталіцы праходзяць суды над актывістамі маладога фронту, якіх затрымалі 3 дні таму ў Менску. Пра гэта свабодзе паведаміла намеснік старшыні маладога фронту Наста Палажанка. Дмітрыя Крамянецкага, Міхала Мускага, Рамана Васильева і Уладзіміра Яроменку пакаралі 15 суткамі арышту. Актывістаў судзілі за ўдзел у акцыі каля міністэрства замежных спраў, калі невядомыя закідалі будынак міністэрства туалетнай паперай на знак пратэсту супраць высылкі з Беларусі замежных дыпламатаў. Кіраўнік праваабарончай ініцыятывы Остгрупен Марцін Углас крытыкаваў на старонках старэйшага штодзённага выдання Швецыі Сыд Свенскан пазіцыю ўраду ўласнай краіны ў дачыненні да Беларусі. Паводле Углы, афіцыйны Стакгольм выступае за санкцыі супраць афіцыйнага Менску толькі на дыпламатычным фронце. Але ж адначасова кампанія Тэлія Санэра, якая знаходзіцца ў супольнай дзяржаўнай уласнасці Швецыі і Фінляндыі, падтрымлівае рэжым Александра Лукашэнкі эканамічна праз сваю актыўную дзейнасць на беларускім рынку. У прыватнасці, Тэлія Санэра з'яўляецца частковым уладальнікам кампаніі Турксел, якой належаць 80% беларускага тэлеаператара Лайф. Паводле Углы, шведскі ўрад у якасці карпаратыўнага ўладальніка нясе адказнасці за дзеянні аператараў мабільнай сувязі Лайф Бэст, якія падчас прэзідэнцкай кампаніі 2010 году часткова заблякавалі апазыцыйныя вэб-сайты для сваіх кліентаў, дапамагалі спецслужбам праслухоўваць размовы апанентаў рэжыму, раскрылі інфармацыю пра сваіх карыстальнікаў. Працягваем навіны. На поўдні Афганістану ў правінцыі Кандагар 15 чалавек загінулі, калі амерыканскі вайсковец адкрыў страляніну па мірных жыхарах. Яшчэ 9 атрымалі раненні. Камандаванне НАТО прынесла ў сувязі з гэтым выбачэнні і заявіла, што Злучаныя Штаты акажуць дапамогу мясцовым уладам у расследаванні інцыдэнту. Салдат, які страляў па мірных жыхарах, арыштаваны. Матывы яго дзеянняў невядомыя. Ёсць непацверджаныя звесткі, што ён хварэе на нервовую расстройства. Мясцовыя жыхары сабраліся каля вайсковай базы ў Панджвай, дзе адбыўся інцыдэнт, каб выказаць свой пратэст. Афганскі ўрад сёння таксама выказаў свой пратэст супраць таго, што здарылася. 11 сакавіка ў Літве адзначаюць 22 ўгодкі аднаўлення незалежнасці. Да ўдзелу запрошаныя прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце.